Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Allah'ın rahmetinden ümit kesilmez. Mübarek aylar, tabi günler vardı, ömürde geçiyor. Kul her zaman Mevlamızın kul olması gerekiyor her kulunda. Allah Teala buyuruyor bizlere Zümer ayet 53'te Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim. Kul burada Allah'ın emri peygamberimize Habibim Muhammed'im sen söyle. Bazı ayet-i kerimenin başında Allah Teala hitap ediyor müminlere. Ey mümin kullarım diye. Bazen de Allah-u Teala hitap etmiyor da emir veriyor peygamberimize Muhammed'im söyle diye. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri farz namazını kıldırmak üzere mescitte mihraba doğru yürürken bakıyor sahabeden biri yatmış uyuyor. Peygamber'in yanından geçiyor, onu uyandırmıyor. Az yerde Hazreti Ali'yi gördü. Dedi ki Hazreti Ali'ye, ya Ali, git bak filan kişi uyuyor, kâme getiriliyor, onu namazı uyandır. Namazı kaldır onu. Hazreti Ali koştu, uyuyan kişiyi uyandırdı. O da abdestini aldıktan namaza yetişti. Namazdan sonra Hazreti Ali bu olayı merak etmiş. Geldi. Dedi ki ya Resulallah her hayırda sen önde gidersin ya Resulallah. Öncüsün her hayırda. O kişinin uyuduğunu gördün ya Resulallah. Yanından geçtin. Ona bir şey sen demedin de beni gönderdin onu uyandırmaya. Acaba hikmeti ne bunun? Peygamber cevap verdi. Ya Ali, eğer ben onu uyanırsaydım o anda, o kişi uyku sersemliğiyle belki bana ters cevap verebilirdi. Bana ters cevap vermesi, hakaret etmesi, onun Allah korusun imanı çıkmasına sebep olur. Bunun için korktum, uyandırmak korktum, seni gönderdim. Ama sana ters cevap verse, sen arkadaşın sayılır o, imanına bir zarar gelmez buyurdu. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bazen kendi hitap etmiyor da Peygamber'e bildiriyor Mevlam'da. Burada aynı şekilde kul, Habibim, Muhammed'im söyle. Ya ibadiyellezine esrefu. Yani burada yine ibadiye. Ye var burada. Yine burada Rabbim buyuruyor. Kullarım. Ey kullarım. Hangi kullar? Ellezine şu kullar ki esrefu ala enfüsihim. Nefsinde israfa giden kullar. Buradaki israf günahta, kötülükte, haramda, farz terk etmede ileri gidenler. Zaten israfın anlamı da aşırılık anlamına geliyor. Yani savurganlık, aşırılık anlamına geliyor. Bir insan demek ki günahta ileri giderse bir kişiye, fazla giderse bu kişi ne olmuş oluyor? İsraf etmiş oluyor. Burada insanların günah açısından en kötüleri. Yalnız inkarları yok ama bunların da. Eğer bunlar inkar da olsaydı, burada Allah-u Teala bunlara ya ibadî buyurmazdı. Kulum demez Allah-u Teala bunlara. Demek ki bir kul, ne kadar bir kul günaha girse, harama girse, kul ne kadar batağa batarsa batsın, inkar etmediği sürece Allah yerine kulum diyor muhteremdir. Allah'ın rahmeti bu işte. Burada nefislerine israf edenler. Çünkü günahın zararı insanın kendine. Bu da nefis insanın kendisi anlamına geliyor. Bir kimse hayır da yapsa, ibadeti yaparsa yararı yine kendine. Haşa Allah'ımdan bir şey yok tabi. Yine bir insan günah işlerse günahın vebali zararı nedir? Kul kendini çekecek bunları da. Arkadan Mevlam şöyle buyuruyor şimdi bunlara, aşırı günah gidenlere, la taknetu min rahmetillah. La taknetu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Şimdi bazı kişiler vardır ki, tabi abdest yok, namaz yok, çok haramlara dalmıştır. Yani bir kötü bir kadın bile, kötü oluşan bir kadın bile, genelde bunlar ne yaparlar? Artık Allah beni affetmez gibi. Bir hayale kapılır bunlar. İşte Rabbim bunlara uyarıyor Mevlam. Ya Allah korusun bir kadın yani ne kadar kötü yola düşse, erkek de ne kadar kötü yola düşsün, inkar etmediği sürece Rabbim buyuruyor, Allah rahmetinden ümit kesmeyiniz. Bu ayet-i kerimeye göre bir kimse günahı sebebiyle ama inkar etmediği sürece bir kimse günahı süreciyle eğer rahmetten ümidini keserse yani Allah beni affetmez diye böyle bir inanca kapılırsa Allah korusun kişi imanı gider. Zaten Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın da birinci düsturu, yani ilkesi nedir? Ümit, reca arasında olmak herkesten böylece. Bir insan ne kadar iyi de olsa, kişi evliya da olsa, hatta bir kişi sahabe de olsa, ne yapacak bu kişi? Yine ortada duracak. Sağında ümit, solunda korku olacak. Yani reca, havf deniyor. Havf, korku, reca, ümit anlamına geliyor. Eğer bir kimse artık ben iyiyim, hiç kazanamazı bırakmadım, şöyle hacıyım, hocayım, hafızım, işte şöyleyim, böyleyim, hatta keramet sahibim diye bir kimse, eğer kendine kesin gözüyle cennetlikim diye bakarsa, o kişi yine Allah katında günahkar olur derler. Ne kadar iyi olursa olsun, korkuyu bırakmayacak. Ortada kalacak kişi, havf, reci ortasında olacak. Yani ibre, eşit olacak ibre böylece. Bir taraf ağır basmayacak. Yalnız ölüm anında recanın, ümidin ağır basması eftal ölüm anında. Artık ölüm yatağına yattığı kişi, hayatta ümidini kesti, artık saniyeler, dakikalar sayıyor, şuuru bilinci yerinde öleceğini biliyor. O anda kişi ne yapacak? Ümidi fazla olacak. Ya Rabbi, sen benim Rabbimsin diye, o zaman ümidi fazla olacak kişinin ölüm anında. Ama ondan önce ibre orta olacak böyle. Kişi ne olursa olsun orta olacak. Korku, ümit arası olacak kişi. Arkadan Mevlam buyuruyor, İnnallâhe, Allah Cüneyt Hazretleri, yâfirü zünûbe cemî'a. Allah günahları affeder. Burada zünûb, zenbin çoğulu geliyor. Allah Teala günahları affeder. Tekrar buraya tekiden buna cemî'an kelimesi geliyor. Tekid-i manevi deniyor buna. Allah Teala günah hepsini affeder. Ne zaman tabi? Dünyada ama muhterem tabi bu da. Dünyada bu da. İnnehu hüvel gafur rahim. Allah Teala gafurdur, rahimdir. Bu ayet-i kerime gelmeden önce Mekke'nin azılı müşrikleri bazıları imana karşı bir gönlen meyil olmuş İslam'a karşı. Acaba Müslüman olsam mı diye Mekke müşriklerinden bazıları. Fakat ümit kestikleri için Allah'ın rahmetinden İslam'a gelememişler bunlar. Biz işte peygamberle savaştık, Peygamber'e karşı taş attık, ona karşı ok attık, Peygamber'e karşı sövdük, saydık, İslam'a ona karşı geldik. Artık biz af edilmeyiz diye ümit kesmişler bunlar. Bir de bunların biri de Hazreti Vahşi. Vahşi. İsim Vahşi yani. Kendi Vahşi değil de isim Vahşi. Habeşli kendisi. Bu Habeşli Vahşi Uhud Harbi'nde Hazreti Hamza'yı öldüren kişi, şehit eden kişi. Neden öldürür Hazreti Hamza'yı? Bedir Harbi'nde Hazreti Hamza Mekke'nin ileri gelenlerinden Utbe'yi öldürmüştü. Bedir Savaşı'na başlamadan önce o günkü harp kurallarına göre hangi taraf saldırıda ise, kendine güveniyorsa ondan bir kişi veya birkaç kişi ortaya çıkarlar, karşılarına erişlerdi karşılarına. Mekke ordusu da Mekke'den kalkıp Bedir'e gelmişler. Müslümanlardan 3 kat fazla da sayıca, silahlar da üstün kendilerinin, kendilerine güvenleri, tam kesin güvenleri var kendilerine. 3 kişi ortaya çıktılar. Biri Utbe, biri kardeşi Şeybe, Utbe'nin oğlu Velid. 3 ortaya çıktılar, at üzerinde. Müslümanların karşılarına er istediler. Yani yek yek karşılıklı savaşacaklar. Onların o zamanki inançlarına göre ilk çıkan kişiler hangisi üstün gelirse o orada kazanır diye ümitleri var. Tabi bunda erdiğine karşılarına 3 tane ensardan genç karşıdan çıktı. Meşhur bir kadın vardı, Afra Hatun diye. Bu kadın çok meşhurdur, Medine ensardan kadınca Afra Hatun diye. Bunun 5 tane oğlu varmış. Oğullarını erkenden kaldırmış. Kalkın, kalkın. Ben sizi bunun için doğurdum. Bak Resulullah savaşa giderken yatmayın burada kadınlar gibi demiş. Çocukların 5'ini kaldırıp onları kılıp şandırıp onları kendi savaşa gönderiyor kadın. Ve onlara tembih ediyor. O müşrik arasında bir Ebu Cehil diye biri varmış. Tabi onu tanımıyorlar. Onu ile öldürün diye. Şimdi 3 kişiyi erdirince Mekkelilerden bu Afrat'ın 3 oğlu hemen fırladılar karşılarına. Yalnız o günkü gelen savaş kuralına göre Mekkeliler Medineleri önemsemezdi, küçümserlerdi. Medineliler genelde fakir, çiftçi, böyle çobanlık yaparlardı Medineliler. O günkü duruma göre çok geri bir durumdaydılar maddi açıdan. Mekkeliler ise ticaret oruçlukları için kendilerini daha bilinç sayarlardı. Utbe bunları beğenmedi. Siz bizi eş değilsiniz, denk değilsiniz diyorlar. Yani onlara savaşmayı bir nevi onlara yediremediler. Bunun üzerine Peygamber onlara seslendi. Gelin bakayım bu tarafa, gel onlar. Peygamberimiz biraz kendisi tayin etti. Önce Hazreti Hamza'yı, amcası. Ya Hamza, ammi, sen kalk bakalım. Hazreti Hamza kalktı. Bir de Ebu Ubeyde bin Haris, Peygamber amca oğlu, onu kaldırdı. Bir de Hazreti Ali. Yani karşıkilerin yaş sıralamasına da oldu bu. Bunun üzerine Hazreti Hamza Utbe'nin karşısına geçti. Ebu Ubeyde Şeybe'nin karşısına geçti. Hazreti Ali de Velid, Utbe'nin oğluydu, onun karşısına geçti. Hazreti Hamza ile Hazreti Ali ilk hamlede karşı işini bitirdiler hemen. Ebu Ubeyde biraz savaşırlarken, yaralandı da kendisi hatta, ona yardım ettiler, onu öldürdüler. İşte Hazreti Hamza, o Bedir Harbi'nin başlangıcında Utbe'yi öldürünce, Utbe'nin diğer oğulları, bu defa Vahşi'ye diyorlar ki, eğer sen diyorlar Uhud Savaşı'nda Hamza'yı diyorlar öldürürsen, onların kölesiymiş, hür olacaksın diyorlar. Azat deliyor yani böyle. Hür olacaksın diyorlar. Buna bunu vaat ediyorlar. Ayrıca Ebu Süfyan'ın hanımı, Hint denen kadın, aşırı bilinçli kadın, o da Utbe'nin kızıydı. O diyor ki Vahşi'ye, ya Vahşi, eğer Hamza ölürsen diyor, ne kadar diye takım varsa diyor üzerimde, altın neler varsa hepsini sana vereceğim diyor. O da bunu söylüyor. Bunun üzerine Vahşi sırrı kölelikten kurtulmak, hür olarak yaşamak için. Demek ki kölelik hakikaten çok zor muhtemelen, kölelik böylece. Yani kölenin çalışma saati yok ama böyle. Dilerse efendisi zalimse, 24 saat çalıştırır. Avarda yatırır, yolda yatırır. Efendisiz yer, artanı, abinin köpeği verir gibi onlara verirler, köleye verirler böylece. Yani kölelik, hayvanın aşağı bir şeydi o zamanlarda. İşte vahşi de sırf kölelikten kurtulmak, o da hür olmak. Yani dirildiği zaman yatsın, dirildiği zaman kalksın, dirildiği zaman geçsin. Yani aç olsa razı ama hürriyet, ekmek onlara daha tatlı geliyor kölelere. Vahşi sırf kölelikten kurtulması için Hazreti Hamza'yı öldürmeyi kafasına koyuyor. Azmediyor buna. Nasıl öldürecek ama? Hazreti Hamza aslan, tank gibi. Onun karşısına kılıç çıkamıyor karşısına. Ancak sinsice öldürmesi gerekiyor. Hazreti Vahşi Habeşli idi. O günkü Habeşlerin de harp ederlerdi. Ucu sivri hançı atmaları meşhurdu karşıdan. Ok atar gibi atarlarmış bunları. Bu Vahşi de bu iyi biliyormuş. Eline böyle ucu keskin, ucu sivri, uzun bir hançer alıyor eline. Devamlı saklanıyor. Savaş meydanında oraya saklanıyor, buraya saklanıyor. Hamza'nın peşinde. Bir ara Hazreti Hamza, arkası dönmüş Vahşi'nin bulunduğu yere, eline kılıcı, hangi tarafa saldırıyor diye düşmana bakarken, arkasından hançerin attığı Vahşi, Hazreti Hamza'ya da vuruldu, yere düştü muhtemelen. Yere düştü. Hemen koştu orada, ağ yaralı. Hatta böyle göğsünün karnını yardı. Ciğerini falan çıkardı kendisini. Bütün bağırsaklarını falan değişti, kendini çıkardı. Ve bunun ciğerini Hind denen kadına götürdü. O kadın da babasının katili öldürülür diye Hind'in ciğerini ağzına çiğnedi ağzında. Onu ağzına çiğnedi, şey yaptı. Ne kadar takısı varsa üzerinde, zengindi kendisi, hepsini Vahşi'ye verdi. Hatta Mekke'ye döndüğün zaman daha da vereceğim dedi. Bu şekilde Vahşi Hazreti Hamza'yı şehit etti orada. Şehit etti orada. Hür oldu şimdi. Mekke'ye döndü. Parası da oldu şimdi. Yani Hind'in verdiği o takılar, servet, ona bayağı bir muazzam para. Maddi açıdan zengin de oldu kendisi. Hür oldu. Ama eski günlerini arama başladı şimdi. Gönlünde bir sıkıntı ama şimdi. Diğer kendisinden dar geliyor. Hazreti Hamza'yı öldürmesi bunun vebalini kaldıramadı şimdi. Manevi vebalini kaldıramadı, bunu çekemedi bunu. Gönlünde sıkıntı, dar, dünya gelişten dar geliyor kendisine dünya. Artık tek çıkar yol, İslam'a gelmeye gördü kendi kendine. Allah'a dönüşü gördü. Başka her tarafını karanlık geliyor kendisine. Yalnız Müslüman'a da korkuyor şimdi. Ben peygamberin amcasını öldürdüm. Arkadan onu hançerdim ben ona. Göğsünü, karnını yardım. İşkence yaptım ona. Benim günahım artık yeri göğü aştı yaptığım günah. Ben affedilmem diye bu inançtayken bu ayet-i kerimeye gelince, bu ayet-i kerimeyi duyunca ümide kapıldı bu sefer. Demek ki Allah beni de affeder dedi bu sefer. Ümide kapıldı ve Medine'ye geldi muhteremler. Medine-i Münevvere'ye geldi. Peygamber tabi yanına geldi Aleyhisselam Hazretleri'nin. Ya Resulallah, ben Müslüman olacağım. Biliyorum, İnsanların en kötüsü benim şu anda ya Resulallah. Ama Allah'ın rahmeti ümit kesmeden buraya geleyim ya Resulallah buyurdu. Peygamberimiz tabi amcasının katili de olsa bir peygamber tabi intikam beslemez tabi peygamberler tabi. Onu affetti. Orada kelime-i şahadeti getirdi. Müslüman oldu. Yalnız peygamberimize bir şey tavsiye etti emir şeklinde. Ya Vahşi, Medine'de durduğun zamanlar benim pek gözüme görünmeme buyurdu. Seni gördüğüm zaman aklıma amcam Hamza geliyor. Hazreti Hamza'nın evet peygamber amcası ama onun ötesinde İslam'a muazzam bir çalışması vardı İslam'a. İslam'ın bir kanadıydı Hazreti Hamza. Pehlivandı, çok savaşçıydı. Biraz da kılıç savaşını çok iyi bilirdi kendisi. Peygamber öyle buyurdu. Ya Vahşi, Medine'de bulunduğum sürece benim pek gözüme görünme. Aklıma amcam geliyor o anda. Şimdi olacak ya muhteremler bu. Tabi vahşi İslam'a gelince kendini orada buldu şimdi böyle. Her adını İslam'da buldu. Huzuru buldu. Gönlü açıldı. İçi rahatladı. Kalbi nuru doldu. Böyle. Allah diye yanıyor şimdi. O hale geldi. İçine bir de aşkı Resul denen hal verildi. İçine Peygamber'in aşkı anlayışına verildi. Bir makamdır o. Kişi o makama geldi mi, kişi o aşkı yaşar. İçine aşkı Resul geldi. Peygamber'in aşkı, sevgi değil ama, muhabbet başka muhtemelen. Sevgi, muhabbet başka, insan sevebilir. Aşk, ateş. Ateş böyle kalbi yakar, yakar, yakar. Kişi çıldırır kişi böyle. Dur diye kişi duramaz. Hazreti Vahşi bütün gece Peygamber evine yatağına dolaşıyor. Ve çıkar da bir görürüm diye. Direk arkasına saklanıyor. Hep Peygamber peşinde böyle. Hep onun peşinde. Yanıyor, yanıyor. İmtihan tabi bu ya. Peygamber'in çağırdı Vahşi. Sen Medine'ye durma. Yemame'ye git dedi. Yemen tarafına. Sen Yemame'ye git, oraya yerleşsen dedi. Tabi o gün için bu hikmeti bilinmedi. Diğer sahabe Vahşi tarafından. Sonradan bilindi. Peygamber hem vefattan sonra orada biri çıktı ortaya haşa peygamberim diye. Müslimet-i Kezzab denen o kafir. Haşa ben de peygamberim diye ortaya çıktı. Bayağı bir kişi topladı etrafına. İslam ordusu savaştı. Vahşi, bak mesela Vahşi ne yaptı orada şimdi? Hazreti Hamza'yı öldürdü, şehit ettiği aynı hançerle, aynı metodu kullanarak o Müslimet-i Kezzab'ı öldürdü. Onu öldürdü böylece. Onu öldürdü. Elhamdülillah savaş bir anda bitti. Vahşi şöyle derdi o zamanlar. Cahile dönemimde insanların en hayırlısını öldürdüm. İslam döneminde de insanların en şerrisini öldürdüm derdi kendisi. Peygamber bir gün şöyle buyurmuştu ama Hazreti Cemaatimiz. Peygamber sohbet ederken meclisinde şöyle buyururdu. Eshabım Hamza ile Vahşi'yi kol kola girmiş, cennet girerken görüyorum buyurdu. Tabi peygamberler ilerisini görürler. Alemi misal diye bir alem vardır. Alemi misal deniyor. O alemi misalde yani ne olacaksa hepsi orada şekilleri program orada vardır. Böylece. Öyle bir peygamber buyurdu. Vahşi ile Hamza'yı kol kola girmiş, cennete girerken görüyorum buyuruyor. Hazreti Hamza kızacak mı Vahşi'ye? Kızmayacak, teşekkür edecek. Neye? Ona şehitliği nasip etti, sehep oldu. Şehitliği sehep oldu. Hazreti Vahşi de İslam'a geldi, sahip oldu. Tabi tevbesi kabul edildi kendisini de. O da elhamdülillah nereye girecek. İşte bize buyuruyor güzel Mevlamız, adı cemaatimiz. Habibi Muhammed'im sen benim kullarıma söyle. Yani bu kelime etkiliyor beni şahsen böyle. Kul ya ibadiyellezine esrafu. Kul ya ibadiyellezine esrafu. Habibi Muhammed'im benim kullarıma söyle. Ne kadar nefislerinde ifrat etseler, yani aşırı günaha da gitseler, ama rahmetimden ümitlerini kesmesinler. Öyle bir namı yakınız. O kullarıma söyle. Yani böyle kulunu bırakmayın muhtemelen. Biliyorsunuz Hazreti Bişir Hafi de böyle olmuştu. Bişir Hafi. Asıl ismi Bişir. Kendi ismi Bağdat'ta yaşayan kişi. Alkolikmiş kendisi. O zaman da yalnız yani tabii şarap içiyor o zaman alkol olarak. Yani şarap bulunuyor. Devamlı alkolik. Şarap içiyor kendisi. Yine bir alkolik giderken yolda bir kağıdın yerde uçtuğunu yere düştüğünü görüyor. Hafif esinti varmış havada. Rüzgar esiyor, kağıdı bir hafif kaldırıyor. Yere kağıt düşüyor. Yine esiyor, kağıt yukarı kalkıyor. Kendi sarhoş, böyle sallanıp yürüyormuş kendisi. İlgisini çekiyor. Kağıda bakıyor. Kağıtta tek kelime Allah yazıyor kağıtta. Allah yazıyor kağıtta. Vay diyor birdenbire. Alkolik kendisi. Allah ismi diyor. Yerlerde sürünüyor diyor. Hemen koşup alıyor onu. Öpüyor, başına sürüyor, koynuna koyuyor. Bu Bir şey koyuyor, bunu koyuna koyuyor. Tabii kendisi sarhoş yine kendisi. O gece Bağat'tan bir evliyaya Rabb'i ilham ediyor rüyasında ama. Rabb'i ilham ediyor bir evliyaya rüyasında. Kalk yarın, yani yarın benim Bişir diye kulum var Bağdat'ta. O benim Bişir kuluma söyle, ben onu kulluma kabul ettim. O benim kulum gene. Dönsün bana gelsin. Uyunuyor Evlullah. Rüya net. İlham açık geliyor ama inanamıyor. Bişir meşhurmuş. Yani Bişir Allah kuluna kabul etti. Herhalde bu yanlışlık oldu rüyamda diyor. Rüyasına güvenemiyor. Yine yatıyor. Aynı rüyayı tekrar görüyor. Yarın benim Bişir kuluma git. Ona söyle. Ona ben kulluma kabul ettim. Dönsün bana gelsin. İnanamıyor gene. Üçüncü tekrar görünce artık sabit etme karar veriyor. Niye hemen gidemiyor? Çünkü her zaman meyhane demişmiştir. Onun için. Şimdi sabah oluyor. Evliyullah meyhaneye gidiyor. O zaman tabii meyhaneler yasak. İçki yerleri yasak o zaman da. Gizli. İslam'ın tabii yasakladığı için böyle gizli evlerde, mahzenlerde içki içiliyor bir şekilde. Arıyor, onun içki yerini buluyor. Oraya gidiyor. Tabii dışarıdan bağırıyor. Ya Bişir, ya Bişir. Çıkıyor dışarı, ne var? Az gelir misin buraya? Yanla yakmış da. İçeri yakın bırakmış. Ne var diyor? Bana bu gece Rabbim ilham etti 3 sefer. Bana Rabbim vazife verdi, görev verdi. Rabbim Allah şerab yürüdü. Dedi ki Rabbim diyor, benim Bişir kuluma gidip söyle, ben kulluma kabul ettim. Dönsün bana gelsin. Hazreti Bişir bunu duyunca, bir yanıyor ki orada. Ya Allah demek ki bana kulum mu dedi? Allah beni kuluna kabul mü ediyor? Nasıl demek Allah? Kurban olayım ben melamı ben muhtemelen. Hemen koşuyor yanlayak hiç geri dönmüyor. Meyhaneci bağırıyor. Bişir ayakkabılarına bak şunun bunu kaldı burada. Hiç de bakmıyor. Ve onlar geri almıyor. Hep yanlayak yürümüş. Bana tevbe nasip oldu derden böyle. Hep yanlayak yürümüş. İsmi Bişir Hafi. Yani çıplak ayak yürüyen o anlama gelmiş. O soğukta hayvanlar geçirirken o zamanlar, çok hayvanlar geçirirken, hayvanlar da bir şafirinin gezdiği yollara pislemezlermiş bak bu tarafa böyle. Bir keramet olarak bir şekilde haberle işte. İşte Mevlam buyuruyor elhamdülillah, kullarıma söyle Habibim Muhammed'im, rahmetimden ümitlerini kesmesinler. Allah Teala Mevlamız, günahı affeder. يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جِمِيعًا Allah günah hepsini affeder Mevlam. اِنَّهُ هُوَ الْغَفُرُ رَحِيمٌ Allah Hazretleri gafur. Gafur, çok çok bağışlayıcı, affedici anlamına geliyor. Şimdi gerçekten aziz cemaatimiz, mesela bizlere bir kişi hep iyilik etse bakınız, hep iyilik etse bizlere, yıllarca iyilik etse, sonra bu kişi iyiliğini kesse, bizlere kızarsın. Yani buna kötülüğü böylece. Ya kötülük yaparsa, onun düşman olur muhtemelen. Halbuki bir kul yıllarca Allah istene diyor. Haşa böyle. Allah'ın emrini dinine mi itaat etmiyor? Yıllarca, çılgınca yaşıyor. Ama döndüğü gibi, Rabbim kulum diyor. Neden? Allah'ın bir ismi de gafur, gafur muhtemelen. Mesela bunun bir örneği de anneler bilhassa. Tabi babada da var da annelerde 3 katı daha fazla var. Annenin de evladına olan şefkat ve merhameti böyle. Bir yavru da, evlat da annelerde karşı bile gelse annesini affediyor gibi bence. Bir genç varmış muhteremler. Babası ölmüş. Bir ana oğul bunlar. Bekar genç. Babası ölünce çoktan mal bırakmış babası. Bu genç bu sefer fazla parayı görünce yolunu şaşırıyor. Kendi içki kumara kendisini veriyor genç. İçki kumar tabi verenin tabi mal tükeniyor. Bu defa annesinde olan gizli paraları istemeye başlıyor. Anne bana şu kadar para, bu kadar para zorla alıyor. Yine bir gün eve gelmiş, kumarda kaybetmiş, eve gelmiş. Anne bana çabuk şu kadar altın. Yavrum yok, vereceksin. Yavrum vallahi kalmadı yavrum. Yok, yemin ediyor. Vereceksin diyor. Çılgın gibi gelmiş. Annesi vermeyince çünkü bu annesini bıçaklıyor muhtemelen. Annesini bıçaklıyor. Annesi yere düşüyor. Bu da bu paniğe kapılıyor şimdi. Kapına çıkmak korkuyor. Camı atlayayım diyor. Camı atarken ayağı kayıyor, düşüyor. İçeri düşüyor ama ters. İçeri düşüyor. Birden düşünce annesi ağır yaralı, kan içerisinde, yavrum bir şey oldu mu sana diye aklına bakıyor. Ana şefkatine bakıyor. Yavrum sana bir şey oldu mu böyle böyle diye. Bir ana şefkati bu kadar olursa değil mi muhteremler? Allah'ın rahmeti tabi sonsuz sınırsız muhteremler. Ve'lem gafur. Gafur, Allah kulunu bağış, affedişi. Errahim, bir de rahmet muhteremler. İkisi bir araya geldi mi, o zaman tamamlanıyor. Allah kulunu affetti, bağışladı ama kul boşu da kalmayacak. Rahmet, Allah'ın rahmetiyle Allah kulunun çekilmesi, kulun inşallah cennete cemalle kavuşması. Yine bir evliullah var muhteremler. Fudeyl bin İyaz isminde. Fudeyl bin İyaz isminde bir evliullah. Abbas döneminde Harun Reşit'in zamanı yaşayan bir kişi kendisi. Bu zat önceleri 40 haramilerin başıymış. O zaman harami derlermiş soygunculara, yol kesicilere. O dönemde çok varmış bunlar, yol kesiciler. Harami derim bunlara. Genelde 40 kişiden oluşmuş bu örgütleri bunların da. Bu da 40 haramilerin başıymış. Fudeyl bin İyaz diyen kişi de. Yani iri yapılı, güçlü kuvvetli, bir acayip bir insanmış kendisi. Bunu, tabii bunlar adamlar olmuş etraf köylerde. Ne zaman bunların bulunduğu mıntakaya, soygun yaptığı bölgeye yüklü bir kervan gelecekse hemen bir haberci gelirmiş bunlara. Ya Fudeyl, işte 50 develik kervan, işte 100 develik kervan, şöyle kervan geliyor derken haber vermiş bunlara. Bu da gelen bu haberci, müjdeci haberciye bir bahşiş verilmiş. Tabii gelen kervan ne kadar yüklü büyükse o kadar fazla para verilmiş. Yine bir gün Fudeyl adamla oturuyorken Bağdat ormanlarında bir yerde yine bir haberci geliyor. Fudeyl sevinerek geliyor. Filan yerden çok yüklü ve çok kıymetli mal yüklü şu kadar kervan geliyor. Hemen çıkıyor, ona bolca bahşiş veriyor tabii. Kişi gidiyor. İşte ne zaman ne yola çıkıyor? Tabii bunu soruşturuyor. Bunlar pusuyu kuruyorlar şimdi. Pusuyu kuruyorlar. Tam da gece yarısı orada geçmesi gerekiyormuş hesaplarına göre. Pusu kuruluyor iki tarafa. Fudeyl at üzerinde lider kendisi. O emir verin, işaret verince hemen saldıracaklar kervana. Bu kervan gece yarısı ormana giriyor. Fudeyl'in tuzak kurduğu yere yaklaşırken kervanın önünde bir hafız kur okuyor muhtemelen. Hafız. Deve üzerinde kur okuyormuş. Sesi de çok yanı bir sesi varmış. Öyle duygusal okuyormuş Kur'an-ı Kerim'i. Anlamı bildiği için de etkili Kur'an-ı Kerim okuyormuş. Tabi gece yarısında ormanda bir de yankı yapıyor okunan bu Kur'an sesleri. Atıyorum Fudeyl. Kervan biraz daha onların tuzak kurduğu bölgeye girmesini bekliyor. Derken kervan buraya giriyor. Ama hafız Kur'an okumaya devam ediyor şimdi. Fudeyl de birden değişiyor şimdi tabii bak. Kul insan tabii. Onda gönül kalp var. Fudeyl değişiyor birdenbire. Değişiyor. Kalbi işi eriyor böyle. O Kur'an'a aşık oluyor Kur'an-ı Kerim'e. Tamamen değişiyor. İşaret vermiyor tabii adamlara tabii. Onlar Fudeyl'e bakıyorlar. Artık kervan oradan çıkacak ama boğazdan. Bana çıktı mı biraz zor mu işleri? Çünkü kervanı koruyan muhafaza bulunuyormuş silahlı olarak da. İşleri zorlaşacak. Hemen birkaç geliyorlar. Ya Fudeyl, bak kervan çıkmak üzere bizim boğazdan. Ne yapalım? Bırakın diyor. Ama çok duygusal. Böyle gözü yaşarmış. Bırakın gitsin bunlar diyor. Bırakın gitsin bunlar diyor. Bırak gidiyor bunlar. Sabah oluyor. Fudeyl diyor ki işte birisine onun Bağdat'a çarşıya gönderip gideceğim. Git bana diyor bir cübbe al bana diyor. Bana sarık al diyor. İşte şunları al bana diyor. Bana bir seccade al diyor. Gel diyor. Ben namaza başlayacağım diyor. Allah'a döneceğim ben böyle diyor. Bunun üzerine o adama gidiyor. Fudeyl namaza başlıyor. Namaza başlıyor ama genelde mescidini bırakmıyor ama. Yani eşkıyla devam ediyor, soygun yine devam ediyor. Namazı bırakmıyor ama. Yine bir gün bir kervan gelirken haber gelmişti yine şimdi Fudel'e, haber gelmişti kendisine. Yine tuzak kuruluyor. Bu küçük kervanmış. Kervan küçük kervan olunca Fudel idare etmiyor durumu da. Adamlara emir, ona iş yapıyorlar. Fudel kenar çekilmiş, cübbeyi giymiş, sarığı takmış, kendi kaza namazı kılıyormuş bir yerde. Bu namaz kılarken, şimdi kervan gelirken, tabirden kervana basın yapılıyor. Arkada bulunan bir kişi üzerine de ama yetim malları var, para varmış yetim mal olarak da. Bu kişi eyvah diyor. Hadi benim malım alacak bunlar ama bunlar ama yetim malı bunlar. Yetim malı bunlar. Ne yapsam? Bakılırken bakıyor ormanda bir derviş savcı ben namaz kılıyor bir derviş. Gideyim buna ben teslim edeyim. Bunu, onu aramaz bu eşkıyalar diyor. Ben nasıl alırım diyor. Geliyor. Fudel ondan selam vermiş oluyor. Diyor ki işte hocam diyor derviş kimse bilmiyor ama diyor. Bizi de eşkıyalar basın yaptılar diyor. Yanımda yetim malları para var diyor. Bunu sen saklar mısın diyor. Peki koy şey diyor. Böyle koyuyor onu. Sen git diyor. Gidiyor namaz devam ediyor gene. Tabi kervan bunu da tabi sonra yakalıyor. Malını alıyor bunların da. Derken kervan çıkıyor artık yola. Bu kervan diyor ki biraz bekleyin ben dönüp geleyim diyor. Dönüp geliyor. Bir de ne görürsün? Parayı teslim ettiği o cübbeli sarıklı kişi eşkıyanın başıymış. Oturmuş sırada üzerinde. Alınan bütün paralar servet ortaya yığılmış. Onu taksim ediyor orada. Hepsi onun karnına dikiliyorlar. Kişi benim için ürperiyor. Bir döne kalıyor işte. Allah Allah. Ya ben buna güvenen parayı verdim. Bunların başıymış. Bu bundan yönetiyor bunları. Tabii şimdi dönme de korkuyor, gelme de korkuyor şimdi. Fudel ama gözleri tarafı görüyor. Öyle açık gözmüş. Gel gel gel bakalım bana diyor. Al diyor para, o duruyor. Al onu git onu bana diyor. Şimdi yine korkuyor. Geliyor yavaş geliyor. Kalkıyor duruyor para. Alıyor parayı şimdi buradan. Biraz gidiyor. Dönüyor. Ya kusura bakma diyor. Ben de merakımı yenemedim ben diyor. Yani sen kimsin ne oluyor diyor. Bak kervanı soydunuz diyor. Bunu niye almıyorsun diyor. E onun için bana emanet verdin. Güvendin bana diyor. Emanet ihaneti olmaz diyor. Peki sen namaz kıldın diyor. Tabi namaz kılacağın Allah'ın emri bu şekilde böyle diyor. Ama eşkıyanın başı mısın sen diyor. Ya başıyım diyor. O başı başka. Hayır başka değil ama işte böyle diyor. Aynı Rabbim, aynı Allah namazı farz kılığında haram kılıyorsun ama diyor. Bunu da bırakman gerekiyor diyor. Öyle mi diyor? Evet öyle diyor. O zaman bunu bırakıyor bu sefer diyor böyle. O şey yapıyor kendisine. Çağ arkadaşlarına diyor. Herkes mal alsın malını bana bakalım diyor. Mal alıyorlar. Fudel bu defa ne yapıyor? Arkadaşlar diyor. Artık ben tam tevbe edeyim Mevlamıza diyor. Tam tevbe edeyim diyor. İsteyen beraber tevbe etsin. İsteyen kendisi bilir diyor. Hepsi bir de buna tevbe ediyorlar. Helalaşıyorlar. Dalaşıyorlar. Hazreti Fudel şimdi Balat'a geliyor. O gün en meşhur alimin evine gidiyor. Hocam ben Fudel bin İyaz'ım. Öyle mi? Evet. Ben tevbe ettim. Mevlam'a döndüm. Ama acaba ne yapmam gerekiyor? Tevbem kabul olması için. Onu şöyle buyuruyor. Tamam namazını kaza edersin ama bunu olur ama diyor. Üzerinde kul hakkı çok var sende diyor. Hangi yörenin, ülkenin yani köyün, kasabanın, şehirlerin kervanı soymuşsan oraları dolaş diyor. Oralara dolaş. Halkını helallaş diyor. Kul hakkını helallaş. O zaman tevben kabul olur diyor. Bunun üzerine bu kişi ne yaparsa Fudel muhteremler dolaşıyor yıllarca böyle. Helallaşıyor. Helallaşıyor. Sonra artık helallaşım bitince hacı gitmeye karar veriyor Mekke'ye. Mekke'ye gidiyor kendisi. Çoğu da yayan gidiyor. Yürüye gidiyor. Allah'ı zikrederek ama çok değişmiş o kendisi. Artık gece uyumuyor. Devamlı oruç tutuyor kendisi. Allah'a deyanıyor. Aşık olmuş. Keramet vermiş kendisi. O hale gelmiş kendisi. Kabe'ye gidiyor. O zaman tabii Kabe açıktaymış o zamanlar. Etrafında bina yok binalar. Duvar yok etrafında. Karşıdan bakıyor. Kabe'yi görüyor. Kabe'yi tavaf eden bir cemaat görüyor. Bakıyor bir de ayrı bir toplum var. Bir cemaat var. Kabe'den ayrı. Halk toplanmışlar bir yere. Merak ediyor. Acaba burada ne var? Hatta bu Kabe tavaf ediliyor. Niye toplanmışlar buraya diyor. Gidip bakıyor orada. Bir alim orada sohbet yapıyormuş, vaiz veriyormuş ve bu ayet-i kerime okuyor orada. Ya Muhammed'im, benim kullarıma söyle, günahta aşırı gidenlere söyle, ümit kesmesine rahmetimden diye. Bu ayet-i kerimeyi duyunca şöyle bir donan kalıyor, bir duruyor şöyle. Bir dönüyor kâya bakıyor. Ya Rabbi, ben tevbe ettim ya Rabbi. Her kötüyü bıraktım. Kulak helalaştım ya Rabbi. Ama yine korkuyordum beni affetmesin diye. Ama şu anda sana güvendim, beni affetsin ben derten. Yani dönüyor muhteremler. Şimdi yalnız adı cemaatimiz, Allah rahmetinden Celle Hazretlerinden ümit kesmek yok ama öyle kuru ümit de İslam'da yok. Devlet hakkında şöyle buyuruyor. Ve eni bila rabbiküm yani buyuruyor. Ve eni bu ila rabbiküm, Rabbinize dönün, inabe edin. Dönünüz. İnabe Allah'a dönmek, tövbe etmek, günahtan kopmak. Demek ki bir kişi günahları yaşamakta iken, kişi İslam'a dönmeden, Allah'a dönmeden Allah affeder demesi, bu kuru boş bir lafaz cemaatim kardeşim. Hem sen günahına devam et, alnın secde görmesin, bir hanım başını örtmesin, içki içsin, kuma oynasın, şunlara bunları yapsın, hem de Allah affeder, Allah kerim demek, bu İstanbul'da aykırı, zıt ters mıdır kardeşim. Mevlam buyuruyor, ve eslimu lehu, ve Allah'a teslim olun Mevlam. Önce inabe, tövbe etmek. Günahtan kopun, Allah'a dönün. Mevlam bir de şöyle buyuruyor ayet-i kerimesinde, fefirru ilallah, Allah'a kaçın. Allah'a kaçın. Şimdi adı cemaatimiz, yani kulun Allah'tan başka neyi var ki Allah aşkına? Yani kulun Allah'tan başka neyi var? Neyimiz vardır? Ana baba da ölecek. Kardeşi ölecek. Evlat da ölecek böyle. İnsan eşi de ölecek. İnsan tek başına o karanlık kabre girecek muhteremler. Mal mülk yalan dünyada kaldı. Taksim olacak muhteremler. İnsanın bir Rabbi Mevlası var. Allah onun. Mevlam buyuruyor. Fefiru ilallah. Allah'a kaçın. Allah'a kaçın. Allah'a yönelin. Tevbe ederek, günahı terk ederek Allah'a dönünüz. Ve eslimu lehu. Ve Allah'ın emrine teslim olun. Teslim olun. Efendim işte Allah böyle diyor ama ben yapamam. Olmaz muhtemelen. Yani bir kulun haddine kalmamış ki Allah ile fazlalık etsin haşa kardeşim. Şu kocaman dünya küreyi arz bak. Dönüyor boşlukta. Allah emrinde, Allah'ın denetiminde, Allah'ın tasarrufunda belirli bir hızla, belirli hızla yörüngesinde dönüyor muhtemelen. Hatta Mevlam buyuruyor, küllün fî felekin yesbehûn. Dünyanın dışında ayda, güneş, yıldızlar da hepsi de Allah'ın takdir ettiği yörüngelerinde, Allah'ın emrinde dönüyorlar muhtemelen. Yani kimse Allah'a haşa baş kaldıramıyor. Mülk Mevlamızın, onun mülkiyet, Mevlamız vahdaniyet, Allah bir celalü. Haş eşi dengi yok muhtemelen kardeşim. Kim olabilir ki kardeşim ya? İnsan maaşı ilah olabilir, dağlar maaşı ilah olabilir, güneş maaşı ilah olabilir, atom yığınları. Az cemaatimiz. Hangi ilah olabilir? Hepsi Allah'ın em denetiminde. Kesin bir denge düzen var alem evrende. Her şey birbirine bağlı, bağlantılı. İdareden buna bir yönlendiren Mevlamız var muhteremler. Kulun başka neyi var? Neyi var muhteremler? Çevrede boş hayal. Pek ölüp gidiyor muhteremler. Her şey yalandır. Mevlam buyuruyor. Kullarım bana kaçın Mevlam buyuruyor. Ve enibu ilallah. Allah'a dönün. İnabe ediniz. Tevbe ederek Allah'a dönünüz. Ve eslimu lehu ve Allah'ın emrine de celişanü teslim olunuz. Kul Allah'a teslim olduğu zaman adı cemaatimiz. Sen benim Rabbimsin dediği zaman kuldan muazzam bir değişim olur. Kul o zaman işte insanlık makamına geçer. Yoksa Allah'tan kopan bir kişi şekil olarak belki insana benzer ama kişinin sire denir. iç alemi, duygusu alemi kişinin insan değildir muhtemelen. Canavardır böylece. İç alem böyle. Gönlünde sıkıntı vardır, darlık vardır, bunalım vardır, stresi vardır, kararsızlıklar vardır, istikrarsızlık vardır, içerisinde vardır. Kuzu bulamaz. Maddi açıdan belki isteklerine kavuşabilir. Belirli makamlara kişi gelebilir. Ama kul hangi makama gelirse gelsin, kişi maddi olarak niye kavuşsa kavuşsun ama huzur başka muhteremde. Huzur başka böyle. O gönlün rahatı, o manevi zevk feyizler, ruhsal feyizler ancak Allah-u Teala Mevlamıza teslim olunduğu zaman muhteremde. Teslim olunduğu zamanlar. Evet aziz cemaatimiz, bugün mübarek Ramazan'ın son cuması aziz cemaatimiz. Tabi Ramazan elveda diye bizlere inşallah bizden razı olmuştur aziz cemaatimiz. Rabbim hepimiz affeylesin. Ama Ramazanlar biter muhteremler. Cumalar biter. Barınma gelip giderler bunlar. Ömür de gidecek. Ama yeter ki inşallah Allah-u Teala kullukta devam edelim muhteremler. Başka çaremiz yok muhteremler. Başka bir şey böyle şey. Lillahi Teala Fatiha.